ओमः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। कांडशाखीय बृहदारण्यक परिषद प्रथम अध्याय चतुर्थ पाद दशम कंडिका के ऊपर विचार चल रहा था। तस्य न देवासना अभूत्या ईश्वर, इसके ऊपर विचार चल रहा था। तस्य न देवासना अभूत्या ईश्वर, शंका है। कर्म फले देवादिनाम विघ्न कर्तृत्व प्रसंगागतम निराकृत्य, कर्म के फल में मान स्वर्ग आदि ऐश्वर्य लाभ में विघ्न कर्तृत्व प्रसंग से आ गया था। जैसे ज्ञान के फल में विघ्न कर सकते हैं देवता, शंका है, उस प्रकार कर्म के फल में भी हो सकता है। प्रसंगेन आगतम प्रसंगागतम तृतीय समास, प्रसंग से प्राप्त था, कर्म के फल में भी देवता आदि विघ्न कर देवता होते विघ्न कर्तृत्व है, ऐसा प्रसंग से आयो निराकृत खंडन किया अब तक नहीं। कर्म के फल में देवताओं का विघ्न कर्तृत्व नहीं आता है, क्यों? एक दूसरे में अपेक्षा रखने वाले होते हैं देवता और कर्म, इसी तरह विद्या फले तेषां तदा संगतम, ज्ञान के फल में तो देवताओं का विघ्न कर्तृत्व शंका की थी पूर्वादि संकेतम विराह करोती, उसका भी खंडन करते हैं। ज्ञान के फल में देवता विघ्न नहीं कर सकते, कहते न कहा अविद्या अपगम मात्रत्वात् ब्रह्म प्राप्ति फलस्य, ब्रह्म प्राप्ति रूपी जो फल है ना, अविद्या के निवृत्ति होना मात्र है, कालांतरित फल नहीं है, देशांतरित फल नहीं है। जैसा ज्ञान होता है अविद्या की निवृत्ति, वही समकाल है। ज्ञान होना अविद्या की ब्रह्म प्राप्ति होना समकाल में है, विघ्न करने का अवसर ही नहीं देवताओं का वहां। ठीक है, न ज्ञान के फल में देवता विघ्न नहीं कर सकते, क्यों? अविद्या अपगम मात्रत्वात्, अविद्या का निवृत्ति मात्र है ब्रह्म प्राप्ति फल ऐसा। ब्रह्म प्राप्ति जो फल बोलते हैं वो फल अविद्या की निवृत्ति मात्र है। कहते हैं यद उक्तम, जो पूर्वादि ने कहा था ब्रह्म प्राप्ति फलम प्रति देवा विघ्नम कुरु इति, पूर्वादि ने जो कहा था ब्रह्म प्राप्ति जो फल है उसके प्रति देवताओं देवता लोग विघ्न करें कर सकते हैं, ऐसे जो शंका उठाई थी इति तत्र न देवानाम विघ्न करने सामर्थ्यम, वो जो ब्रह्म प्राप्ति फल में फले ब्रह्म प्राप्ति रूपी फल है उसमें देवताओं का विघ्न करने में सामर्थ्य नहीं, शक्ति नहीं है, सामर्थ्य न सामर्थ्य बोला। अकस्मात क्यों नहीं सामर्थ्य विघ्न करने में, प्रश्न आया तो उत्तर देते हैं। विद्या काल अनंतरितत्वात् ब्रह्म प्राप्ति फलस्य कहते हैं, विद्या काल के समानंत काल उसी काल में जिस काल में विद्या प्राप्त होना है उसी काल में ब्रह्म प्राप्ति होनी है। विद्या काल अनंतरित्वात् अंतरित नहीं, व्यवधान नहीं है, अव्यवधानत्वात् व्यवधान का अभाव है, अनंतरित्वात् ब्रह्म प्राप्ति फल है। जो ब्रह्म प्राप्ति फल है विद्या, विद्या होना ही ब्रह्म प्राप्ति होना, अनंतरित फल है, अंतरित फल नहीं है, माने व्यवहित फल नहीं है। जैसे कर्म के फल में देश का व्यवधान काल का व्यवधान होता है, इस देश में कर्म करता है उस देश में फल भोगता है, इस वर्तमान में कर्म करता है भविष्य में फल भोगता है, ऐसा ब्रह्म प्राप्ति फल में आत्म ब्रह्म ज्ञान में नहीं है, समकाल है। विद्या काल अनंतरित्वात् ब्रह्म प्राप्ति फल से कहा, जो विद्या काल अनंतरित्वात् है ना, यहां तीन नंबर टिप्पणी चाहिए अनंतरित्वात् के ऊपर। तीन नंबर में कहते हैं कि विद्या फलयो, विद्या और फल दोनों में, विद्या फलयो सप्तमी द्विवचन, विद्या और फल दोनों में समकालत्वात्, समकालत्व है विद्या और फल दोनों में, समकाल है, एक ही काल है दोनों में, यह अर्थ है। अनंतरित्व अर्थ है या समकालत्वात्, विद्या और फल, विद्या है ब्रह्म ज्ञान अहम ब्रह्मास्मि ज्ञान, फल है ब्रह्मत्व प्राप्ति, समकाल है, विषम काल नहीं, कर्म के फल जैसा नहीं है, समकालत्वात् कहा। कथम, प्रश्न आए कैसे समकाल, ज्ञान और ब्रह्म प्राप्ति फल में एक ही काल कैसे, तो उत्तर देते हैं यथा लोके, जैसे लोक में लौकिक दृष्टान्त है, यथा लोके द्रष्टुश चक्षुषा आलोकेन संयोगो यत्काल। द्रष्टुः चक्षुषा दोनों षष्ठ्यंत है, द्रष्टा का चक्षु जो है ना, उसके द्रष्टा के चक्षु का आलोक के साथ जिस काल पे संबंध होता है, द्रष्टा का जो चक्षु है ये चक्षु का आलोक के साथ प्रकाश के साथ जिस काल में संबंध होगा, ये दृष्टांत है। यथा लोके लोक में जैसे जिस प्रकार लोक में द्रष्टु चक्षुषा, द्रष्टा का जो चक्षु है उस चक्षु का षष्ठी है चक्षुषा, द्रष्टा के चक्षु का आलोकेन संयोगो यत्काल, आलोक के साथ में प्रकाश के साथ संयोग जिस काल में होता है, चक्षु का संयोग जिस काल में होता है प्रकाश के संयोग, प्रकाश का संयोग तत्काल एव रूपाभिव्यक्ति, तत्काल एव रूप की अभिव्यक्ति हो जाती है, आलोक के साथ जिस काल में चक्षु का संबंध होता है उसी संयोग होता है, उसी काल में रूप की अभिव्यक्ति होती है, नीलपिता आदि जो भी रूप होगा अभिव्यक्ति हो जाती है, रूपाभिव्यक्ति हो जाती है। ठीक इसी प्रकार है ब्रह्मज्ञान होना और ब्रह्म प्राप्त होना भी ऐसा ही है, जैसे दृष्टा के चक्षु के जैसे आलोक के साथ संबंध होता है जिस काल में, उसी काल में रूप की अभिव्यक्ति हो जाती है, तो चक्षु का विषय रूप है, रूप की अभिव्यक्ति हो जाती है उसी काल में। ठीक इसी प्रकार कहा एवं इसी प्रकार आत्म विषय विज्ञानम यत कालम, आत्म विषय विज्ञान जिस काल में होता है, आत्मा को विषय करने वाला विज्ञान जिस अहम ब्रह्मास्मि जो विज्ञान है जिस काल में होगा तत्काल उसी तत्काल है वो उसी काल में ही तद विषय अज्ञान तिरोभाव स्याद, माने आत्म विषय जो अज्ञान है तिरोभाव हो जाएगा उसी काल में, तिरोभाव होगा माने नष्ट हो जाएगा, निवृत्त हो जाएगा अज्ञान, जिस काल में आत्म विषय ज्ञान हुआ अहम ब्रह्मास्मि ज्ञान हुआ उसी काल में आत्म विषय जो अज्ञान था उसका तिरोभाव हो जाता है। दृष्टांत दिया जैसे दृष्टा का चक्षु का आलोक के साथ जिस काल में संबंध होता है ना उसी काल में रूप की अभिव्यक्ति हो जाती है, अंधेरा नष्ट हो जाता है, वहां रूप का अज्ञान नाश हो जाता है। ठीक इसी प्रकार एवं आत्म विषय विज्ञानम यत कालम, आत्म विषय विज्ञान जिस काल में होता है, जिस क्षण में होगा, जिस काल में होगा अहम ब्रह्मास्मि विज्ञान तत्काले एवं उसी काल में, तद विषय तद विषय अज्ञान तिरोभाव से उसी काल में आत्म विषय जो अज्ञान है तिरोभाव हो जाएगा। अतो इस अस्मात् कारणात् ब्रह्म विद्यायाम सत्याम, ब्रह्म विद्या यही अहम ब्रह्मास्मि, ऐक्य ज्ञान को ही ब्रह्म विद्या बोलते हैं, ऐक्य ज्ञान अहम ब्रह्मास्मि ज्ञान। अतो ब्रह्म विद्यायाम सत्याम, ब्रह्म विद्या के होने पर, सती शब्द का शब्द भी सत्याम, ब्रह्म विद्या के होने पर जैसे गौरी का गौरिया सती का सत्य, ब्रह्म विद्या के होने पर अविद्या कार्य अनुपत्ति है, अविद्या के कार्य अविद्या और वहां पर टिप्पणी है चार की, उसका अर्थ तत्कार्य, अविद्या और अविद्या का कार्य दोनों हो नहीं सकते, अविद्या भी नहीं हो सकती, अविद्या का कार्य शरीर आदि प्रवृत्ति आदि भी नहीं हो सकती है, ब्रह्म विद्या होने पर माने अहम ब्रह्मास्मि ज्ञान होने पर। अतो अस्मात् कारणात् ब्रह्म विद्यायाम सत्याम, ब्रह्म विद्या माने अहम ब्रह्मास्मि ज्ञान को ही ब्रह्म विद्या बोलते हैं, ये ज्ञान होने पर अविद्या तत्कार्य, और तत् लगाना है कि प्रकार बोल रहे तत्कार्य, अविद्या और अविद्या का कार्य दोनों नहीं रह सकते, क्यों, कारण के अभाव में कार्य का अभाव हो जाता है, अविद्या नहीं तो कुछ कार्य भी नहीं, ब्रह्म विद्या होने पर ब्रह्म विद्या के द्वारा अविद्या की निवृत्ति, अविद्या की निवृत्ति से उसके कार्य का स्वतः निवृत्ति हो जानी है, वो भी नहीं रहेगा, अविद्या भी नहीं रहेगी, अविद्या का कार्य भी समाप्त होगा। प्रदीपे इव कार्यस्य, जैसे दीपक जलने पर अंधकार रूपी कार्य की निवृत्ति हो जाती है, यही है तमह कार्यस्य, तम का कार्य जो है ना अंधकार का कार्य जो नहीं दिख रहा था, घटादि लुप्त हो गए थे, प्रदीपे इव तम कार्यस्य, जैसे प्रदीपे सप्तमंत है, वो आयादेश हो रखा है, लोप हो रखा है, जैसे प्रदीप के होने जलने पर, दीपक के जलने पर तमह कार्य से तम, तम और तम का कार्य दोनों नहीं रहेगा, अंधेरा भी नहीं रहेगा, अंधेरा का कार्य भी नहीं रहेगा। ठीक इसी प्रकार अहम ब्रह्मास्मि ज्ञान होने पर अविद्या और अविद्या का कार्य रह नहीं सकता, इसको दृष्टांत दिया है, जैसे प्रदीप जलने पर, प्रदीप दीपक के जलने पर तम भी नहीं, अंधेरा भी नहीं और अंधेरा का कार्य भी नहीं। ठीक है, क्यों, उस काल में अहम ब्रह्मास्मि यह सबको बाद हो चुका है, तत्के ना कश्य विघ्नम कुर्युर देवा, उस काल में न देवता रहेंगे न विघ्न रहेगा, हाँ। किसको किस साधन से बीनगरने के साधन रहेंगे देवता के पास उस काल में, हम ब्रह्माष्ट में भाव में पहुंचा हुआ किस बात में, अविद्या हट गई है, अविद्या का कार्य हट गया, ये सब अविद्या के कार्य थे देवादि सब, उस काल में देवता ही नहीं, विघ्न भी नहीं, विघ्न करने के साधन भी नहीं, इसलिए कहते हैं तत् माने तस्मात, तत्कार तस्मात है, छह नंबर के पांच नंबर कहा तस्मात केना कश्य विघ्नम कुरु देवा, वो देवता किससे किसको विघ्न करेंगे उस काल में, जब अहम ब्रह्माशु भाव में व्यक्ति पहुंचा हुआ है अब बैठा है वहां किससे किसको विघ्न करेंगे, माने विघ्न के साधन भी नहीं उस काल में, विघ्न भी नहीं, देवता भी नहीं, वहां एकत्व बुद्धि में बैठा हुआ है, तो वहां पर किस साधन से देवता किसको विघ्न करेंगे उस काल में नहीं कर सकते। पहले द्वैत बुद्धि में था तो विघ्न करने की संभावना थी, अहम ब्रह्माशु हो चुका है वो, यह स्थिति है। यत्र आत्मत्वम एव देवानां ब्रह्मदय, जिस अवस्था में जिस विद्या काल में, यत्र माने यस्याम विद्यावस्थायां, जिस विद्यावस्था में आत्मभाव अवस्था में हम ब्रह्माशु भाव अवस्था में आत्मत्वम एव देवानां ब्रह्मदय, ब्रह्मविदः देवानां आत्मत्वम एव, ब्रह्मवेत्ता जो है देवताओं का आत्मस्वरूप बना हुआ है, देवता सारे उसी में कल्पित है, देवताओं का आत्मस्वरूप हो रखा है, देवताओं का स्वरूप बना हुआ है। जैसे रज्जु में जो जो भासते थे रज्जु ज्ञान काल में, सब रज्जु में स्वरूप, रज्जु स्वरूप हो गए सबके सब, क्या हो गए, चाहे जलधारा दिखता हो, भूत छिद्र दिखता हो, माला दिखता, यष्टि दिखता, ज्ञान काल में जो जो देख रहे थे वो सबके सब रज्जु ज्ञान काल में रज्जु रूपी हो जाते हैं, ठीक इस प्रकार सब आत्मरूप हो रखे देवता उस काल में, तो इस काल में विघ्न नहीं कर सकते। अब पूर्व अवस्था में विघ्न करने की संभावना थी अज्ञान अवस्था में, जब देवता को भिन्न मानता था, अपने को भिन्न मानता था, यही है। ठीक है, हमें कहते हैं अच्छा पूर्व में पांच तत्ते पांच में तत् माने तस्मात अविद्या कार्याभावात, अविद्या भी नहीं उस काल में, अविद्या का कार्य भी नहीं, अविद्या तत्कार्याभावात दोनों चीज नहीं है, अविद्या भी नहीं उस काल में हम ब्रह्माश्वर में पहुंचा हुआ है, और अविद्या का कार्य भी नहीं उस काल में, तो साधन जो थे देवता जो थे विघ्न जो था ये अविद्या के कार्य थे सारे, ये उस काल में कोई नहीं है, फिर किसको कौन विघ्न करेगा, किस साधन से देवता किसको विघ्न करेंगे, वह ये स्थिति है। तो पांच में ही बोल रहे हैं के रहे तुरा के न माने के रहे तुर किस हेतु से, किंच विदुषो विद्या फल प्राप्त विघ्न करे देवादि नाम शक्ति ने बनाती, ज्ञानी के जो विद्या का फल प्राप्ति में ब्रह्मत्व भाव की प्राप्ति में, ये विद्या का फल है ब्रह्मत्व भाव, जीवत्व भाव को समाप्त करके ब्रह्मत्व भाव होना, ये ज्ञान का फल है, अहम ब्रह्मास्मि ज्ञान का फल है। तो किंच विदुषो विद्या फल प्राप्त उस ज्ञानी का विद्या के फल जो ब्रह्मत्व है उसकी प्राप्ति में विघ्न करने देवानाम शक्ति नहीं बनाती, विघ्न करने में देवताओं की शक्ति ही नहीं उस काल, क्यों तो कहते हैं तदुक्तम भारती के भारती में कहा, ये दूसरे प्रकार से भारतीकार बोलते हैं यहां, यदि देवादि का ऐश्वर्य चाहता हो ब्रह्मवेत्ता तब तो विघ्न करने की संभावना थी, हमारी संपत्ति छीन लेगा, वो देवादि के ऐश्वर्य को चाहता नहीं, विरक्त है वो, उसको क्यों विघ्न करेंगे वो, यदि देवादियों का संपत्ति को चाहता हो ऐश्वर्य चाहता था यदि तब तो विघ्न करने की संभावना थी, वो तो विरक्त है, यहां पुत्र फलभोग विराग में बैठा हुआ है, तो उसको देवादि के ऐश्वर्य चाहिए नहीं तो देवता क्यों विघ्न करेंगे, यही यहां भारतीकार बोलना चाहते हैं। देवाद्यश्वर्य विषय व्यतिक्रांतत्व हेतुतः कैवल्या भूत्या उद्युक्ता ईश्वरा अपि देशते ईशे शब्द संबंध प्रत्यक्ष अज्ञान हेतु सम्यज्ञातमोध्वस्ता विश्वराणाम अपि ईश्वरः, ये भारतीकार बोलते हैं। देवादि ऐश्वर्य विषय व्यतिक्रांतत्व हेतु था, देवादि के जो ऐश्वर्य के विषय था ना उसको अतिक्रमण करके बैठा हुआ है, उसको चाहिए ही नहीं, कुछ विरक्त है वो, सबको त्याग दिया है उसने, लोकेश वित्तेश पुत्रेश सब त्यागा हुआ है, देवादियों का ऐश्वर्य यदि चाहता तब तो विघ्न करने की संभावना थी, किंतु देवादि जो ऐश्वर्य है देवादि ऐश्वर्य विषय देवादि ऐश्वर्य के रूपी जो विषय है उसको व्यतिक्रांत तो है, व्यतिक्रांत अतिक्रम किया है उसने, यही हेतु है। इसलिए कैवल्य अबुद्या उद्युक्ता ईश्वरापिनेश दे, कैवल्य में जो अभवन के लिए अप्राप्ति के लिए माने ब्रह्म प्राप्ति में विघ्न करने के लिए, अभूति माने होता है विघ्न अनैश्वर्य के लिए विघ्न के लिए, ईश्वरा अपिनेशते ईश्वर है देवता लोग फिर भी समर्थ नहीं होते वहां, क्यों उनकी संपत्ति की इच्छा नहीं है इसको। इसलिए कैवल्य अभूति अभूत्यई चतुर्थ है अभूत्यई आगे उद्योगता कैवल्य में ब्रह्मत्व भाव की प्राप्ति में जो उद्युक्त थे तत्पर थे देवता लोग विघ्न करने के लिए, देवता भी विघ्न नहीं कर सकते क्यों उनकी ऐश्वर्य से आता तो विघ्न करते, उनके ऐश्वर्य से विरक्त है वो, ये कहा। ईश ईशित ईश ईशितव्य संबंध, ईश और ईशितव्य माने बड़े और छोटे जो संबंध होता है शासक और शास्य, ईश और ईशितव्य संबंध है प्रत्येक अज्ञान हेतु, आत्मा के अज्ञान के हेतु से होता है। जब तक आत्मा को नहीं जानता तो ये भिन्न है मेरे से बड़ा है मैं छोटा हूं समझता है, या मैं बड़ा हूं वो छोटा है, जो भी है ईश और ईशितव्य भाव संबंध जब होता है कब तक, प्रत्येक अज्ञान हेतु आत्मज्ञान के अज्ञान के कारण होता है उसे होता है, प्रत्येक अज्ञान जो हेतु है उससे जन्य है ये संबंध जो दिखता है ईश और ईशितव्य संबंध, बड़े छोटे जो संबंध होता है ना आत्मा के अज्ञान के कारण से उत्पन्न है संबंध। सम्यक ज्ञाना तमो ध्वस्तु, उसको अहम ब्रह्मास्मि ज्ञान हुआ, सम्यक ज्ञान हो चुका है वो अज्ञान नाश हो गया है, तमो ध्वस्तु ईश्वराम अपीश्वर, उस काल में तो ईश्वर का भी ईश्वर है वो, सारी देवता जितने भी उनका भी ईश्वर है वो, अब ईशा और ईशितव्य संबंध नहीं रहा उसका, क्यों वो अज्ञानकालीन था अज्ञान जन्य था वो, और आत्मज्ञान से प्रत्येक ज्ञान से अज्ञान की निवृत्ति हो चुकी है, उस काल में तो ईश्वरों का भी ईश्वर है वो, देवताओं का आत्मा है ये बोलना चाह रहे ईश्वर। इसकी टीका है भारती की, विद्या के आगे विद्या बनाना चाहिए पाठ, विद्या नान्तरिकत्वेन अभिनिवेश, विद्या के अनंतर ही यह अभिनिवेश समाप्त हो जाता है, जैसे विद्या वैसे ही जैसे उजाला होना और अंधेरा जाना, विद्या तृतीयांत है वो, विद्या प्रथमांत दिख रहा है, विद्या विद्या नान्तरिकत्वेन अवश्यम भावित्वेन, उसी काल में अज्ञान की निवृत्ति होने क्या किसकी निवृत्ति होगी तो निवृत्ति किसान दिखाते हैं, अभिनिवेश जो था ना अहम अस्मि जीव, ये अभिनिवेश था मैं एक जीव हूं, माने विद्या के पूर्व काल में ये भावना थी उसकी, अभिनिवेश था मान्यता थी क्या अहम जीव मैं जीव हूं, ईश उपासक मैं ईश्वर का उपासक हूं, ईश्वर भिन्न है मैं भिन्न हूं मैं ईश्वर का उपासक हूं, ये बुद्धि थी उसकी आत्मज्ञान के पूर्व अवस्था में अज्ञान काल में, अभिनिवेश था अहम अस्मि जीव मैं जीव हूं, ईश उपासक मैं ईश्वर का उपासक हूं, वो उपास्य है मैं उपासक हूं, ये बुद्धि थी ये आग्रह अभिनिवेश, ऐसा अभिनिवेश था तो वह जो है हेतु उसका हेतु था अज्ञान, इस अभिनिवेश का हेतु क्या था अज्ञान, विद्या से वो अज्ञान नष्ट हो गया, यही कहते हैं विद्या हेतु तमो दोस्तौ, ये जो आग्रह जो था अभिनिवेश था मैं जीव हूं और ईश्वर उपासक मेरे मैं उपासक हूं ईश्वर का उपासक हूं, ऐसा जो आग्रह था द्वैत बुद्धि थी वो जो अज्ञान था जिस कारण से थी वो दोस्तौ तमो दोस्तौ कहते हैं, वो हेतु तमो ध्वस्त वो हेतु था, इसका हेतु तम अज्ञान उसके ध्वस्त होने पर आत्मज्ञान से ध्वस्त हो गया वो अज्ञान होने से, देवादि ऐश्वर्य विषय में अतिक्रम स्थितत्वाद, क्यों देवादि के जो ऐश्वर्य उसको अतिक्रमण करके बैठा हुआ है वो विरक्त है, देवादि का ऐश्वर्य नहीं चाहता, यदि उनके ऐश्वर्य चाहता तब तो विघ्न करने की संभावना थी, वो नहीं चाहता वो, देवादि ऐश्वर्य विषय अतिक्रम स्थितत्वाद, देवादियों के ऐश्वर्य के ऐश्वर्य के जो विषय है उसको अतिक्रमण करके बैठा हुआ है, ऐसा होने से विदुषो ऐसा ज्ञानी का विरोधाभाव, देवताओं का कोई विरोधी नहीं, यहां देवताओं की संपत्ति चाहता तब तो विरोध होने की संभावना थी, विघ्न करने की संभावना थी, उनकी संपत्ति चाहता नहीं विरक्त है वो, उसने तो लोकेश्वर वित्तेश्वर पुत्रेश्वर से बुद्धा अथ भिक्षा चरण करती उसमें लगा हुआ है, उसकी इच्छा ही नहीं कोई निरीक्षा है देरी है वो। विरोधाभाव न ते विघ्न करता आ रहा इतना भाव, इसलिए देवता लोग उसके विघ्न करता नहीं होते हैं। यह अर्थ है ज्ञानी के। देवादिनाम ईश्वरतम आश्रित उत्तम तदेतत विद्वत विषय नास्ती। देवादि ईश्वर है ना, विघ्न कर सकते हैं ये। देवादिनाम ईश्वरतम आश्रित उत्तम, इसको आश्रय लेकर कहा था विघ्न करता कर सकते हैं कहा था। तदेतत विद्वत विषय, वो अज्ञानी के विषय में हो, किसके विषय में? देवता विघ्न कर सकते हैं किसको? अज्ञानी को। ज्ञानी के विषय में नहीं वो, ये कहना है। ईश ईशितव्य संबंध, ईश और ईशितव्य जो होता है माने वो बड़े हैं मैं छोटा हूं, ये जो संबंध होता है, मैं जीव हूं वो उपास्य है मैं उपासक हूं, भाव जो होता है प्रत्येक अज्ञान हेतु से कहा, अपना स्वरूप के अज्ञान के कारण जब ये है ये संबंध होता है। द्वैत बुद्धि तब होती है, बड़े छोटे बुद्धि तब होती है। सम्यक ज्ञाना तमो दोस्तव, भारतीकार बोल रहे हैं सम्यक ज्ञान से अज्ञान नष्ट हो गया। तमो दोस्तव तम माने अज्ञान नष्ट होने पर। ईश्वराम ईश्वर, उस काल में तो ईश्वरों का भी ईश्वर है वो, जो देवता लोग ईश्वर है उनका भी ईश्वर हो जाता है ये कहा जाता है, कि उनका भी आत्मा होना है उसने, ये कहना चाहते हैं। ठीक है, न तो एतावता तैश्वर्य विरुद्धते, इतने मात्र से इस उसका इस ऐश्वर्य का विरोध नहीं होता। तस्य अन्यत्र सापकत्व से बक्षमाणत्व, अन्यत्र सापकाश है देवताओं का ऐश्वर्य, अज्ञानियों में सापकाश है, किसमें? अज्ञानियों में। यह नहीं कि देवताओं का ऐश्वर्य फिर कहां उपयोग होगा, तो कहते अज्ञानी में हो जाएगा ये, तो हम ब्रह्माश्व में पहुंचा इसके न होने पर भी अन्यत्र उत्तरता तो द्वैत बुद्धि वाले यहां हो जाएगा, उनके ऐश्वर्य के अवकाश वहां प्राप्त होगा, ये कहा, ये बता दिया पांच डॉक्टर में। टीका देखें आगे, तत्र प्रश्न पूर्वकम पूर्वोक्तम हेतु स्फुटाई थी, उसमें प्रश्न पूर्वक देवता विघ्न नहीं कर सकते, आत्मज्ञान होने पर देवता विघ्न नहीं कर सकते, इसमें प्रश्न पूर्वकम प्रश्न पूर्वक पूर्वोक्तम हेतु पुष्टा, पहले हेतु बता दिया था ये? अच्छा अच्छा अच्छा, तत्र नयार्थम उक्त्वा उक्तानुवाद पूर्वक विषय, अच्छा जो नय का अर्थ है ना, न अविद्यापक मात्रत्वात् ब्रह्म विद्या फल से कहा हुआ है, देवता विघ्न नहीं कर सकते, ये न नय है, तो नय का अर्थ उक्तानुवाद पहले कहा उसी का अनुवाद करेंगे, नय का अर्थ पहले भी बताया, विघ्न नहीं कर सकते करें पहले बताया था, उसी का अनुवाद पूर्वक उसको कहना चाहते हैं, पूर्व विश्व विस्तार करते हैं। कहा सात के टिप्पण में कहते हैं, संग्रह वाक्य स्तम संग्रह वाक्यस्थ पद समाजाय मध्य तत्र का अर्थ, संग्रह वाक्य है ये, न अविद्यावगमात मात्रत्वाद ब्रह्मपात फल से संग्रह वाक्य है, आगे विवरण आएगा व्याख्या है, तो उसके पद के समुदाय के मध्य में जो नकार है उसका अर्थ करते हुए कहते हैं, ठीक है, अनुवाद पूर्वक उसको विस्तार करते, यदुक्तम ये भाष्य में कहा था, यदुक्तम ब्रह्म प्राप्ति फलम प्रति देवा विघ्न पूरी होती, जो पूर्वादि ने कहा था पूर्व में ब्रह्म प्राप्ति फल होगा आत्मवेत्ता का, उसका देवता विघ्न करे कर सकते हैं कहा था, तत्र न देवा न विघ्न करें सामर्थ्य, न एक अर्थ कर दिया, वहां देवताओं का विघ्न करने में सामर्थ्य नहीं है आत्मदेवता में। ठीक है, हमें कहना चाहते हैं तत्र प्रश्न पूर्वक पूर्वोक्तम हेतु पुष्टाई थे, और पूर्वादि कस्मात करके पूछेगा, तो पूर्वोक्त हेतु जो था देवता विघ्न नहीं कर सकते जो कहा था उसको स्पष्टीकरण करते हैं, यही है तत्र प्रश्न पूर्वकम पूर्वोक्तम हेतु पुष्टाई थे कहा, कस्मात प्रश्न है ये, तो उत्तर दिया विद्याकाल अनंतरित्वाद ब्रह्म प्राप्ति फल से, यही कहते हैं विद्याकाल के समकाल में ही ब्रह्म प्राप्ति फल होता है, भिन्न काल नहीं है, कर्मफल के जैसा नहीं है, कर्मफल कर्म का काल और फल का काल भिन्न है, यहां समकाल है, यहां जैसे सूर्योदय होना और अंधेरा का निवृत्त होना एक काल में होता है, इसी प्रकार यहां आत्मज्ञान होना अविद्या निवृत्त होना एक काल है, अविद्या और अविद्या का कार्य निवृत्त होना समकाल है, अनंतरित्व अंतरित माने होता है व्यवधान, अनंतरित माने अव्यवधान, व्यवधान नहीं है, विद्या काल अनंतरित्वाद परम्पार्थ फल से कहा। ठीक है, हमें कहते हैं आत्मनो ब्रह्मत्व प्राप्ति रूपाया मुक्तेर, आत्मा परिचन्न मानता था पहले, अब ब्रह्म अहम ब्रह्माश्व में पहुंचा हुआ ब्रह्मत्व प्राप्ति हो गई उसकी, रूपायम, ऐसे रूप स्वरूप मुक्ति में, मुक्ति में अज्ञान दोष मात्रत्व, अज्ञान की निवृत्ति मात्र ही वो मुक्ति है। वो ब्रह्म ही था, वो ब्रह्म प्राप्त ही था, वो ब्रह्म ही था, अज्ञान के कारण अपने को परिच्छिन्न मान बैठा था। अज्ञान निवृत्त हो गया, ख्याल हो गया हाँ मैं ब्रह्म हूं, यही है। आत्मज्ञान यही करता है, अज्ञान की निवृत्ति कर देता है। ब्रह्म प्राप्त होना नहीं, वो तो ब्रह्म ही था पहले, केवल ख्याल आ जाता हाँ मैं ब्रह्म हूं, यही है। आत्मनो ब्रह्मत्व प्राप्ति रूपाया मुक्ते, जीवात्मा जो आत्मा को ब्रह्मत्व प्राप्त होना स्वरूप जो मुक्ति है वो क्या है, अविद्या मुक्ते, अज्ञान दोष्टि मात्रत्व, अज्ञान की निवृत्ति मात्र ही हो मुक्ति मात्रत्व। तस्याश्च वो जो अज्ञान निवृत्ति है ज्ञाने न तुल्य समकालत्वात्, अज्ञान की निवृत्ति ज्ञान के साथ समकाल, तुल्य समकाल है, जिस काल में ज्ञान उसी काल में अज्ञान की निवृत्ति, समकालत्वात तस्मिन सति माने ज्ञाने सति, ज्ञान होने पर फल से आवश्यकत्वात, अज्ञान की निवृत्ति रूप फल ब्रह्म प्राप्ति अवश्य है उसी काल में। देवानाम विघ्नाचरणे न अवकाश होते, देवताओं को विघ्न करने में समय ही नहीं रहा। कर्म फल में तो संभव भी है, क्यों, वर्तमान में कर्म होगा, भविष्य में कुछ समय मिलता है वह विघ्न करने की संभावना हो सकती है, किंतु यहां तो समय है ही नहीं। जिस क्षण में ज्ञान हुआ उसी काल में अविद्या की निवृत्ति हो गई, विघ्न करने में समय ही नहीं रहा, देवत्व ही नहीं रहा वहां उस काल में, क्या विघ्न करेंगे वो, यही कहते हैं। उक्तम एवं अर्थम आकांक्षा पूर्वकम दृष्टांत न समर्थ है, ये जो कहा हुआ विषय है समकाल में होता है, जो ये जीव आत्मा को जो ब्रह्म प्राप्ति रूप फल है वह अविद्या निवृत्ति मात्र है, अविद्या निवृत्ति ज्ञान काल में होना है, समकाल है वो, इसलिए ये जो बताया वो विषय है उसी को ही उक्तम एवं अर्थम आठ की टिप्पणी कहा, विद्या समकाल अज्ञान ध्वस्ती, ज्ञान के समकाल में अज्ञान की जो ध्वस्ती कहा नाश कहा उसको वही उक्त अर्थ है, उसी को आकांक्षा पूर्वक दृष्टांत है। पूर्व कैसे प्रश्न करेगा, पूर्वादि कथम प्रश्न करेगा, दिखाएंगे जैसे दृष्टा के चक्षु का जब आलोक के साथ संबंध होता है तो इसी काल में माने रूप संबंधी अज्ञान नष्ट हो जाता है, रूप की अभिव्यक्ति हो जाती है, ये दृष्टांत देकर के बताते हैं। कहा कथम प्रश्न कर दिया तो उत्तर दे रहे हैं, यथा आलोके न दृष्टु चक्षुषा, यथा आलोके जैसे लोक में दृष्टु चक्षुषा आलोके न संयोगो यत्काल, दृष्टा के जो चक्षु है उस चक्षु का आलोक के साथ माने प्रकाश के साथ जैसा संबंध होता है संयोग होता है उसी काल में तत्काल एवं तत्काल तत्काले एवं रूपा अभिव्यक्ति, उसी काल में माने रूप संबंधी अज्ञान की निवृत्ति हो गई, रूप की अभिव्यक्ति हो गई, रूप पहले से था वहां, रूप संबंधी अज्ञान था उसकी निवृत्ति हो गई, ये नहीं कि आलोक के साथ संबंध होने के बाद में रूप पैदा होता हुआ, ऐसा नहीं है, रूप पहले से विद्यमान है, वहां विद्यमान रूप की अज्ञान की निवृत्ति हो गई अभिव्यक्ति, वैसे यहां भी ब्रह्म भाव में जीव पहले से ही है किंतु अज्ञान के कारण अपने को भिन्न मान बैठा था, जैसे ज्ञान हुआ उसी काल में अज्ञान की निवृत्ति हो गई, मैं ब्रह्म हूं समझ में आ गया, यही दृष्टांत समझा दिया। ठीक है, कहते हैं ब्रह्म विद्या तत्फल, नकार छपा हुआ तकार बना देना चाहिए, ब्रह्म विद्या तत्फल, ब्रह्म विद्या और उसके फल दोनों में, ब्रह्म विद्या और ब्रह्म विद्या का फल ब्रह्मत्व की प्राप्ति, यही है। ब्रह्म विद्या तत्फलयो समान कालत्वे, समान काल में होने में फलितम आह, निष्पन्न क्या होता है समकाल होने में, निष्पन्न जो होता है निष्कर्ष बताते हैं। अतो ब्रह्म विद्यायाम सत्याम, ब्रह्म ज्ञान होने पर अहम ब्रह्मास्मि में गया हुआ ही है होने पर, अविद्या तत्कार्य अनुपत्य, अविद्या और अविद्या का कार्य हो संभव नहीं है, अविद्या और तत्कार्य, अविद्या और अविद्या का कार्य होना संभव नहीं, कि जैसे प्रदीपे इव तमसा कार्य, तमह कार्य से जैसे दीपक जलने पर, प्रदीपे सप्तमंत है वो, दीपक के जलने पर अंधकार भी नहीं हो सकता, अंधकार का कार्य भी नहीं रह सकता, ठीक इसी प्रकार आपको ब्रह्म ज्ञान होने पर अविद्या और अविद्या का कार्य होना संभव नहीं, जैसे दृष्टांत है दीपक के जलने पर अंधकार और अंधकार का कार्य नहीं हो सकता, ठीक है, क्यों, उस काल में जब ब्रह्म विद्या हो गई है तो तत्केना कश्य विघ्नम कुरु देवा, ये कहा उस काल में न देवता ही रहेंगे, क्यों, अज्ञान निवृत्ति हो गई, अज्ञानकालीन देवता थे, ज्ञान काल में देवता नहीं होते और विघ्न करने के साधन भी नहीं है, और किसको विघ्न करेंगे, किस साधन से करेंगे, कौन करेगा वहां विघ्न, विघ्न करने की संभावना नहीं, ये कहा। ठीक है, हमें कहते हैं देवादीनाम ब्रह्म विद्या फले बिन कर्तृत्वा भावे यत्वंत्र महा। देवादि जितने भी हैं उनका ब्रह्म विद्या के जो फल है ब्रह्मा की प्राप्ति उसमें विघ्न कर्तृत्वा भावे यत्वंत्र, विघ्न कर्तृत्व का अभाव में अन्य हेतु भी है, अन्य हेतु बताते हैं। यत्र कहा, यत्र आत्मत्वम एव देवानाम ब्रह्मविदः, जिस विद्या काल में विद्यावस्थायाम आत्मत्वम एव देवानाम ब्रह्मविदः, सारे देवताओं को आत्मा बना हुआ होता है, स्वरूप बना हुआ होता है ब्रह्मवेत्ता, क्यों आत्मा ही येषाम सदेवानाम, वे बोलने वाले हैं, आगे श्रुति आने वाली है उसी के लिए बोल रहे हैं, आगे श्रुति है आत्मा ही येषाम सदेवानाम, वो जो आत्मवेत्ता है ना वो आत्मा है देवताओं का स्वरूप है, अपने स्वरूप को कोई विघ्न नहीं कर सकता, दूसरे को विघ्न करेगा देवताओं को, क्यों श्रुति वाक्य आने वाली है, अभी वाक्य आने वाला है, आत्मा ही ऐसा आत्मा है शाम स देवाना, ये वाक्य आना है, ये कहा। यश्याम विद्यायाम सत्याम, यत्र का अर्थ कर रहे हैं भाष्य में जो यत्र शब्द है ना उसका, यश्याम विद्यायाम सत्याम, जिस विद्या के होने पर, ब्रह्म विद्या के होने पर, ब्रह्मात्म विषय करने वाली विद्या है उसके होने पर, होने पर ब्रह्म विदो देवादिनाम आत्मत्वम एव, देवताओं का आत्मा हो जाता है ब्रह्मवेत्ता में, देवताओं का आत्मत्व रहेगा, क्या होगा ब्रह्मवेत्ता जो होगा देवता का आत्मा बनेगा, स्वरूप बनेगा, और ब्रह्मवेत्ता में रहेगा आत्मत्व, देवानाम आत्मत्वम एव, देवताओं का आत्मत्व हो जाता है। तस्याम सत्याम, उस ब्रह्म विद्या के होने पर ते तस्य विघ्नम कथम, ते तस्य विघ्नम आचार्य, फिर वो देवता उसको अपने स्वरूप को विघ्न कैसे करेंगे, देवताओं का भी स्वरूप है वो, घट मिट्टी को क्या बिगाड़ सकता है, कि मिट्टी उसके स्वरूप है, क्या बिघ्न कर सकता है घट मिट्टी को, अगर कुछ करने लगे तो उसी के स्वरूप चला जाएगा, तो यही है कहना। यश्याम विद्यायाम सत्याम, जिस विद्या के होने पर, जिस अवस्था में विद्या है, अहम ब्रह्मास्मि बुद्धि है उस काल में, ब्रह्म विदो ब्रह्मवेत्ता का, देवादिनाम आत्मा आत्मत्वम, देवादियों का आत्मत्व वहां है ब्रह्मवेत्ता में, देवताओं का आत्मा है वो ब्रह्मवेत्ता, उसमें रहेगा आत्मत्व है। तस्याम सत्याम, उस बुद्धि के होने पर, अहम ब्रह्मास्मि बुद्धि होने पर, कथम ते तस्य विघ्नम आचार्य, ते माने देवादय, तस्य माने विदुषः, उस ब्रह्मवेत्ता का कैसे विघ्न आचरण करेंगे, स्व विषय तेषाम प्रातिकूल्य आचरण अनुपत्ति है, अपने विषय में अपना स्वरूप हो गया वो, तो अपने विषय में कोई भी प्रतिकूल आचरण नहीं करता, स्व विषय अपने विषय में, तेषाम माने देवानाम प्रातिकूल्य आचरण अनुपत्ति, प्रतिकूल आचरण होना संभव नहीं, माने से एक आगे कहते हैं, उक्ते अर्थे समानांतर वाक्य में उत्थापित व्याचष्ट है, वो देवताओं का आत्मा हो जाता है कहा यह वाक्य में, आगे का श्रुति वाक्य को लेकर के अर्थ करते हैं, उक्ते अर्थ इसी विषय में, उस काल में तो देवताओं को आत्मा हो जाता हो, इसी विषय में समानांतर वाक्य श्रुति में जो आने वाले वाक्य कौन है, आत्मा ही ऐसा हम सा देवाना, ये वाक्य है आगे समानांतर वाक्य उत्थाप्य व्याचष्ट, उसी को उत्थापन करके व्याख्या करते हैं, कहा आठ की टिप्पणी में कहा, विद्यायाम विदुषा सर्वात्मकत्व रूपे अर्थे, विद्या काल में ज्ञानी सर्वात्मा भाव, सबका आत्मा, सर्वात्मा में सर्वेशु आत्मा, ऐसा सप्तमी समास मत करना, सर्वेशाम आत्मा सर्वात्मा, सबका आत्मा हो जाता है, सबका स्वरूप हो जाता है, सप्तमी समास नहीं करना, सब में आत्मा ऐसा नहीं, सबके आत्मा, सबका स्वरूप, आत्मा माने स्वरूप, जैसे रज्जु में जितने कल्पित वस्तु थे रज्जु ज्ञान काल में रज्जु स्वरूप हो गए वो, सर्वेशाम आत्मा सर्वात्मा, ऐसा भी षष्ठी समास करना होगा, सप्तमी समास मत कर, तो यही है उगते अर्थे समंतर वाक्य में अच्छे कहा, यह आठ की टिप्पणी का, विद्यायाम विदुषा सर्वात्मक रूपे अर्थ, ज्ञान काल में जो विद्वान होता है आत्मविद्ता होता है सबका स्वरूप होता है, इसी विषय में आगे का वाक्य उत्थापन करके व्याख्या करते हैं, आगे का वाक्य है आत्मा ही येषाम स भवती, ऐसा वाक्य है श्रुति में, दस नंबर जो कंडिका चल रही है ना अभी तक चल रहा था, तस्य न देवासना अभूत्या ईषद, इसके विषय में चल रहा था अभी तक, अब आगे आत्मा येषाम स भवती, ये वाक्य है, येषाम देवानाम ही माने यस्मात, येषाम देवानाम स आत्मा भवती, स माने विदुष, विदुष ब्रह्मवित्ता विद्वान, वो आत्मा हो जाता, स्वरूप हो जाता है, यही है। तदेतदाह उसी वाक्य को कहते हैं आगे आत्मा ही यशाम का एक एक पद से अर्थ करते हैं भाष्य में भाई आत्मा ही यशाम सब भगवती यही कहना है इसके लिए आत्मा माने स्वरूपम आत्मा शब्द का अर्थ स्वरूप स्वरूपम किसके लिए देखा है दो प्रकार से वो होगा अगर उपासक है तो ध्येय रूप में होगा वो और ज्ञानी होगा तो क्या होगा ज्ञेय रूप में होगा कहते हैं आत्मा माने स्वरूप ध्येयम उपासक ही ध्येयम टिप्पणी में कहा उपासक के द्वारा ध्येय बन जाता है उपास्य होता है उस काल में क्या हो जाता है उपासकों के लिए उपास्य है वो अच्छा और स्वरूपम ध्येयम यत्त सर्वशास्त्र विज्ञेयम और जो आत्मा है ना वो कैसा है संपूर्ण शास्त्र के द्वारा विज्ञेय है विवेकी के द्वारा किसके द्वारा सारे शास्त्रों के द्वारा जानने योग्य वही है कौन आत्मतत्व है स्थिति सर्वे वेदा यद पदम आमनंती कठोर कहा है सारे वेद जिस स्थान को बोलते हैं जिस स्वरूप को कथन करते हैं ऐसा है यद सर्व जो ऐसा ब्रह्म है वह सर्वशास्त्र विज्ञेय संपूर्ण शास्त्रों के द्वारा जो विज्ञेय है किसके विवेकी के लिए विवेकी के द्वारा एक विद्वद भी बोल दिया टिप्पणीकार ने ज्ञेयम कहते किसके द्वारा ज्ञेय है विद्वद भी ज्ञानियों के द्वारा ज्ञेय है उपासक के द्वारा ध्येय है वो आत्मा उपासक उसको द्वैत बुद्धि से उपास्य मानते हैं और वो स्वयं ज्ञानी जो है विद्वान जो होते हैं अहम ब्रह्मास्मि करके मानते हैं वो ज्ञेय है वो ज्ञेय और ध्येय दोनों हो जाता है वो उपासक के लिए ध्येय है उपास्य है और विवेकी के लिए ज्ञेय है ज्ञानी के लिए कहा ज्ञेयम ज्ञेयम ब्रह्म कहा आत्मा ही ऐसा सब भवती कहना है आत्मा माने ब्रह्म ही माने यस्मात वह ही है ही का अर्थ है ही यस्मात एसाम देवानाम सब ब्रह्मविद भवति सब माने ब्रह्मविद भवति ही भवति क्रिया श्रुति में है आत्मा ही ऐसा देवानाम भवति है यही है आत्मा का अर्थ है आत्मा से अभिन्न ब्रह्म यही है ही माने यस्मात कारणात ऐसा माने देवानाम स माने ब्रह्मविद भवति उपब्रह्मता आत्मा हो जाता है उस काल में देवताओं का भी तो अपने स्वरूप का नुकसान कोई भी नहीं कर सकता इसलिए देवता विघ्न नहीं करेंगे आत्मवेत्ता को क्यों आत्मवेद आत्मज्ञान होते ही अविद्या नष्ट हो जाए उसी काल में अविद्या नष्ट हो जानी है समकाल है अविद्या नष्ट हो गई तो अज्ञान का कार्य भी निवृत्त हो गया सब कोई रहे ही नहीं स्थिति क्यों किस साधन से किसको विघ्न करेंगे देवता वो तो आत्मा बन वो स्वरूप हो जाता है देवताओं का भी स्वरूप आई वो एक हाँ ब्रह्म आत्मा माने ब्रह्म ही है यहां ब्रह्म और आत्मा को अभेद कर दिया ऐसा आगे ब्रह्म विद्या समकालम एव विद्या मात्र व्यवधान अवगमात सुक्तिकाया रजता भाषाया सुक्तिकात्म यदि अवोचाम हम पहले भी बात बोल चुके हैं कहते हैं भाष्यकार कैसे ब्रह्म विद्या समकाल में अहम ब्रह्माष्टमी कोई ब्रह्म विद्या कहा जाता है ब्रह्म विद्या समकाल में जिस काल में ब्रह्म विद्या हो गया अहम ब्रह्माष्टमी ज्ञान हुआ उसी काल में समकाल में वह अविद्या मात्र व्यवधान अवगमान जो अविद्या मात्र व्यवधान था ब्रह्म होने में इसको क्या था व्यवधान अविद्या मात्र व्यवधान था तो ये ब्रह्म ही था पहले अब्रह्मत्व बुद्धि आ गई थी सर्व सबका आत्मा ही था वो सर्वात्मा था असर्वात्म बुद्धि आ गई थी अविद्या के कारण यही है ब्रह्म विद्या समकाल में ब्रह्म विद्या के समकाल ही उसी काल में अविद्या मात्र व्यवधान अवगमान अविद्या मात्र ही व्यवधान था इसको ब्रह्म होने में क्या व्यवधान अविद्या इतना ही है आई तो ब्रह्म ही है भूल भुलैया में अपने को अब्रह्म मान रहा था व्यवधान मात्र विद्या मात्र व्यवधान अवगमान दृष्टांत है कैसे सुक्तिकाया रजता भाषा या सुक्तिकात्व जैसे सुक्तिका के सुक्तिकात्व सुक्तिका में रजताकार से परिवर्त काल में भी सुक्तिकात्व कहीं लोप नहीं हुई है सुक्तिका है उसमें सुक्ति में सुक्तिकात्व है किंतु अविद्यमान सा था क्यों जिस काल में अज्ञान से रजताकार से परिणत हो गई थी सुक्ति जैसे रजताकार हट जाती है उसी काल में सुक्तिकात्व मिला हुआ हो जाता है पहले से ही सुक्तिका में सुक्तिकात्व जैसे इसी प्रकार यहां भी सुक्तिका सुक्तिकाया रजता भाषा जैसे सुक्ति में रजताकार से परिणत सुक्तिका है उसमें सुक्तिकात्व जैसे सुक्तिकात्व की उपलब्धि होती है कब सुक्तिका के ज्ञान से रजत ज्ञान के काल में अप्राप्त हो गया था वो लुप्त जैसा लग रहा था सुक्तिकात्व जैसे यम सुक्ति न रजतम, ये ज्ञान हो गया, सुक्ति का प्राप्ति हो गई कहते, प्राप्ति नहीं है, प्राप्ति की प्राप्ति है, पहले भी सुक्ति का, विसुक्ति का तो पहले से भी विद्यमान है। ठीक इसी प्रकार हम पहले कह चुके हैं, दृष्टांत दे चुके हैं, कहा भाष्यकार। अतो नात्मना प्रतिकूल देवान प्रयत्न संभव, इसलिए आत्मा को प्रतिकूल करने में देवताओं का प्रयत्न सफल नहीं होता, क्यों, उनका भी स्वरूप है आत्मा, अपने स्वरूप को कोई प्रतिकूल करता ही नहीं। अतः अस्मात् कारणात् तीन की टिप्पणी, कहा विदुषो देवादि आत्मत्व, माने विद्वान जो है ना आत्मवेत्ता, वो देवताओं का भी स्वरूप है, स्वरूप होने से अतो न आत्मना प्रतिकूलत्व, उस अपने स्वरूप के प्रतिकूल प्रतिकूलत्व में देवानाम प्रयत्न संभवती, देवताओं का प्रयत्न सफल नहीं होता, वहां विघ्नगर में समर्थ नहीं होते देवता। यस्य ही अनात्मभूतम फलम, जिस साधन का अनात्म स्वरूप फल होगा, यस्य माने साधनस्य, टिप्पणी में साधनस्य का यस्य का अर्थ साधन, जिस साधन का फल अनात्मभूत है, आत्मा ने अनात्म फल मिलना है, जैसे कर्म आदि के से क्या मिलेगा, स्वर्ग आदि मिलेगा, अनात्म मिलना है। यस्य ही अनात्मभूतम फलम, जिस साधन का अनात्म स्वरूप फल होगा, देश काल निमित्तांतरितम, देश और काल के निमित्त, देश काल निमित्त से अंतरित होगा, व्यवधान होगा, इस देश में कर्म होगा उस काल में फल मिलना है, उस देश में फल मिलना, इस काल में कर्म करना उस काल में फल मिलना, ऐसे में तत्र अनात्म विषय, वो अनात्म स्वर्ग आदि जो होते हैं अनात्म विषय होते हैं, अनित्य साधन का फल जो होगा अनात्म विषय का होता है वो, मन में सफल प्रयत्नों विघ्नाचरण आय देवादि नाम, देवताओं का जो विघ्न आचरण के लिए सफल प्रयत्न होता है वो विघ्न कर सकते हैं, संभावना है, किंतु आत्मज्ञान में नहीं, आत्मज्ञता में नहीं, ये कहना है। देश काल निमित्तांतरितम, प्राज के टिप्पणी में कहा कर्मादि तत्फल, कर्मादि और उसके फल, साधन कर्म फल है साध्य, कर्मादि और तत्फलयो, कर्म के फल दोनों भिन्न देश काल, भिन्न देश काल है, इस देश में कर्म होता है उस देश में फल मिलता है, इस काल में कर्म होता है वर्तमान में भविष्य में फल मिलता है, तो वहां तो देवताओं को विघ्न करने के लिए समय है, करना चाहे कर सकते हैं कहीं नहीं, जब कर्म कहां वैगुण्य होगा तो हम विघ्न करेंगे, कर्म को देखते हुए साधुगुण्य और वैगुण्य के आधार पर माने उसको वरदान भी दे सकते हैं और उसको विघ्न भी कर सकते हैं देवता, कर्म का अधीन होकर, कहीं कहीं कर्म के वशीभूत होकर देवता भी विघ्न कर सकते हैं, कहा था पहले किसी किसी कर्म में ऐसा है, साधुगुण्य है तो विघ्न नहीं करेंगे, कर्म में यदि वैगुण्य हो गया हो तो विघ्न कर देंगे, अनिष्ट फल देते वाले हो जाते हैं, पहले बताए थे बात, ऐसी स्थिति है। अच्छा आगे देश काल निमित्त अंतरित, तत्र अनात्म विषय सफल प्रयत्न का, तत्र माने छह की टिप्पणी में कहते हैं अनात्म रूप फल प्राप्त हो, जो अनात्म रूप फल प्राप्ति होगी, स्वर्ग आदि फल अनात्म रूप फल प्राप्ति है, उसमें विघ्न करने के देवताओं के लिए कर सकते हैं, ऐसा समय है, क्यों, वह अंतरित व्यवधान है, कर्म का और फल का व्यवधान है, वर्तमान काल और भविष्य काल व्यवधान है, वहां संभव है, किंतु यह एक ही काल में है, ज्ञान होना और अविद्या की निवृत्ति होना एक काल है, उस काल में देवता भी आत्मस्वरूप हो गए, फिर कहां विघ्न करेंगे, यहां नहीं हो सकता, इसलिए कहा। भाष्य में और कहते हैं न तो यह, यहां नहीं, आत्मज्ञान में नहीं ऐसा, वहां कर सकते हैं विघ्न, यहां पर साधन और साध्य में देश का व्यवधान हो काल का व्यवधान हो, वहां विघ्न करने के कर सकते हैं देवता, किंतु न तो यह आत्मज्ञान और आत्मज्ञान का फल जो ब्रह्मत्व प्राप्ति है, इसमें विघ्न करना संभव नहीं, विद्या समकाले समकाले आत्मभूते, विद्या के समकाल में ही आत्मस्वरूप हो गया है वो देवता आदि, देश काल निमित्तांतरित, देश काल निमित्त का अनंतरित है, यह व्यवधान नहीं है देश का काल का निमित्तों, देश काल रूपी निमित्तों का व्यवधान नहीं है, ऐसे में अवसर अनुपत्ति देवानाम विघ्न करणे अवसर अनुपत्ति है, देवताओं को विघ्न करने में समय ही नहीं है, इसलिए हम विघ्न करने के नहीं है, विघ्न नहीं करते, कहा न तो यह साध के टिप्पणी में कहा यह विद्या फले कैवल्य, विद्या का फल केवल हो जाना, अकेला हो जाना है, केवल से भाव कैवल्यम, यही है वर्ण दिखो सैचय प्रत्यय लग जाते हैं कैवल्य, मानी केवलत्व तो, कोई कैवल्य बोला जाता है, तो विद्या का फल है अकेला होना, अभी बहुत कुछ साथ है यहां, हम कहते हैं अकेले बैठेंगे तो अकेले नहीं बैठे हुए होते हैं, हाँ बहुत हैं, पांच ज्ञान इंद्रिया है, पांच कर्म इंद्रिया है, पंच प्राण है, मन है, बुद्धि है, पंचभूत है, उसके कारण अज्ञान भी है, बहुत के साथ बैठे हुए हैं, अकेले नहीं होते हैं, ऐसी स्थिति है। तो कैवल्य माने आत्मज्ञान का बल, कैवल्य होना अकेला होना, माने यहां प्राप्त कुछ भी नहीं होना करना है, केवल त्यागना है बस, यहां त्यागने का ही काम है खाली, थूल शरीर को त्याग देना विचार से, सूक्ष्म शरीर को त्याग देना, कारण शरीर को त्याग देना, यहां त्यागने का काम है, यहां छोड़ने का काम है, पकड़ने का कुछ भी प्राप्त कुछ भी नहीं होगा, वो जो वस्तु प्राप्त हो पहले से प्राप्त है, वो उसको प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं है, यहां तो त्यागने का काम है। ठीक है, देखें कथम ब्रह्म विद्या समकालम एवं ब्रह्मविद देवादि नाम आत्मा भवति, किस प्रकार हो सकता है जो ब्रह्मवेत्ता ब्रह्म ज्ञान के समकाल में ही देवताओं का स्वरूप कैसे हो सकता है, वो ये प्रश्न है। कथम ब्रह्म विद्या समकालम एवं ब्रह्म विद्या के समकाल बने, उसी काल में जिस काल में ब्रह्म विद्या उसी काल में देवताओं का स्वरूप कैसे बनेगा, वो देवानाम ब्रह्मविद देवादि नाम आत्मा कथम भवति, ब्रह्मवेत्ता उस काल में देवता आदि के स्वरूप कैसे हो सकता है, आत्मा कैसे तक कहा। अविद्या मात्र व्यवधान अपगमात, अविद्या मात्र व्यवधान था उसको, अन्य कोई व्यवधान नहीं था, ब्रह्मवेत्ता को ब्रह्म बनने में क्या व्यवधान था, अविद्या, अपगमात ब्रह्म ज्ञान से अविद्या नष्ट हो गई, अपगमात जैसे दृष्टांत दिया सुक्तिकाया, जैसे सुक्तिका के जो सुक्तिकात्व है धर्म है वह पहले से ही है सुक्तिकात्व, किंतु रजता भाषा या जिस काल में रजताकार से दिख रही सुक्तिकात्व नहीं भास रहा था, सुक्तिकात्व विद्या बोलता हूं, सुक्तिकात्व जैसे है वहां रजताकार हटते ही अविद्या हटते ही सुक्तिकात्व मिल जाती है, उसमें पहले से विद्यमान है। ठीक, इस प्रकार हम पहले ही कह चुके हैं, कहा तो पहले कहां कहे तो अट्टिका में बोलते हैं, यथा इदम रजतम, जिस प्रकार इदम रजतम अज्ञान काल में होता है, सुक्तिका के अज्ञान काल में रजतम बुद्धि होती है, किस काल में, सुक्तिका के अज्ञान काल में, सुक्तिकात्व तो नहीं दिखा आपको, रजतत्व तो दिखा हुआ क्या नहीं कहा, सुक्तिकात्व तो का अज्ञान है। यथा इदम रजतम, इदम में अनुसार लगा देना चाहिए, इदम रजतम इति, ये जो इस आकार है ज्ञान है माने मिथ्या ज्ञान, इदम रजतम अज्ञानकालीन ज्ञान है, मिथ्या ज्ञान रजताकार आया सुक्ति आया, जिस काल में आई तो सुक्ति है किंतु रजताकार से भास रही है, किस कार से, इदम रजतम कहते समय में सुक्ति का अज्ञान के कारण रजत रूप से भास रही है, तो रजताकार आया सुक्ति का आया सुक्तिकात्व, वो रजताकार से परिणत हुई सुक्तिका के सुक्तिकात्व, अविद्या मात्र विवेचम, अविद्या मात्र व्यवधान है सुक्तिकात्व में, अज्ञान नष्ट होते सुक्तिकात्व दिखती है उसमें, मिथ्या ज्ञान जैसे चला जाएगा रजताकार ज्ञान नष्ट होगा उसी काल में श्रुति का भाष जाएगी, ये कहा। अविद्या मात्र तथा ब्रह्म विदोपी, उस प्रकार ब्रह्मवेत्ता का भी ब्रह्मविदोपी सर्वात्मत्व जो सबके स्वरूप बनने में उतना ही है, तन्मात्र व्यवधानात अविद्या मात्र व्यवधानात, क्या व्यवधान है सर्वात्मा पहले ही है, सबका आत्मा पहले ही ब्रह्मवेत्ता, किंतु अज्ञान के कारण परिच्छिन्न भाष रहा था, तो तन्मात्र व्यवधानात बारे अविद्या मात्र व्यवधानात, तस्याश्च वो जो अविद्या है उसके विद्योदय, जैसे विद्या का उदय होने पर ज्ञान उदय होने पर, तस्याश्च अज्ञान उस अज्ञान का उस अविद्या का विद्योदय विद्या का उदय होने पर नांतरिकत्वे न उसी काल में विवरण ग्रहित होकर निवृत्ते तस्या निवृत्ति उस अविद्या की निवृत्ति हो गई उसी काल में निवृत्ति होने से, युक्तम विद्या तत्फल समान कालत्म, ये ठीक कहा, ब्रह्म विद्या और उसका फल अविद्या निवृत्ति समकाल है युक्त है, एक टिप्पणियां नौ और दस है ना, रजताकार आया नौ की टिप्पणी है, इतम रजत रूपेण प्रतिमान आया है सुक्ति, रज के आकार से परिणत हो रखे प्रतिमान हो रहे रजत के रूप से, ऐसे सुक्ति का उसके सुक्ति का तो क्या हो, तो मिथ्या ज्ञान नष्ट नाश होते ही सुक्ति का तो दिखेगा वहां, यही कहा जिस प्रकार होता है उस प्रकार यहां भी कहा। दस के टिप्पणी में कहा नांतरिकत्व माने समकालीनत्व अविद्या की निवृत्ति और ब्रह्म सर्वात्मा भाव पर आती एक काल है। आगे उक्तम से एतत् प्रतिपदन रसायन इत्यर्थ भाष्यकार ने कहा पहले, भाष्यकार बोल रहे हैं ना यहां उक्तम च अबोचामा करके भाष्यकार ने कहा हुआ है, हम पहले बोल चुके हैं जैसे सूक्तिका में जो श्रुतिकात्व है रजताकार से परिणत होने से रजत रूप से दिख रहे थे उसके अज्ञान निवृत्ति होना ही श्रुतिकात्व की प्राप्ति है वहां, यह माना जाता है ठीक। इस प्रकार ब्रह्म विद्या अज्ञान की निवृत्ति करते ही सर्वात्म भाव की प्राप्ति हो जाती है, हमने पहले ये कहा था भाष्यकार ने अवोचामा करके कहा था, उसी को टीकाकार कहते उक्तम च ये कहा कहते हैं उक्तम एतत् प्रतिवचन दशायाम इत्यर्थ, भाष्यकार ने कहा उत्तर देते समय कहा, तो कहां कहा है बताने कहां कहा है कहते हैं आत्मनो स्वरूपतया नित्य लब्धत्वात् तत्र अलब्धत्व बुद्धि स्यात् इति चौद्य समाधान अवसरित एतत् उक्तम, कहते पूर्वादि ने वहां शंका उठाई थी पूर्व में कहा माने 241 पृष्ठ में बताना चाहते हैं, अभी तो हम 284 पृष्ठ में पहुंचे हुए हैं, 241 पृष्ठ में पूर्वादि ने शंका उठाई थी देखना वहां 241 पृष्ठ में आत्मना स्वरूपतया नित्य लब्धत्वात्, आत्मा तो अपना स्वरूप है नित्य लब्ध ही है लब्ध होने से, न तत्र अलब्धत्व बुद्धि, आत्मा में अलब्धत्व बुद्धि नहीं होनी चाहिए पूर्वादि ने शंका उठाई थी, कहते हैं अज्ञान के कारण अलब्धत्व बुद्धि होती है, जैसे सुक्तिका में सुक्तत्व लब्ध होने पर भी रजाकार से जब अज्ञान से रजत दिखता है उस काल में अलब्ध हो जाती है, ये उत्तर देना है वहां सर चौद्य समाधान अवसरे ये तत् उत्तम, भाष्यकार ने कहा हुआ है वहां 241 पृष्ठ में कहा है, अभी तो 284 पृष्ठ में पहुंचे हुए हैं, भाष्यकार को वहां क्या कहा ख्याल है अभी तक, वहां कहा कि 241 पृष्ठतः वहां उस पृष्ठ में स्थित यह भाष्य का शब्द है वहां नित्य लब्ध स्वरूपत्वेपि इत्यादि भाष्य, नित्य लब्ध स्वरूपत्वेपि अविद्या व्यवहार मात्रत्वात् अलब्धे ऐसा कहा है, अलब्धत्वात् ऐसा कहा है, नित्य स्वरूप होने पर भी अविद्या व्यवधान होने से अलब्ध जैसा लग रहा है, जैसे सुक्ति वाक्य में सुक्तित्व जो है सुक्तिका में नित्य लब्ध है होते हुए भी अज्ञान के कारण अलब्ध जैसा हो जाती है, ऐसा हमने कहा था, एक कहा भाष्य में कहा उसी विधि कहा है, इसको देखने के लिए 241 पृष्ठ में देखना होगा भाष्य में भाष्यकार को बचन है वह। अच्छा टिप्पणी का और अच्छा प्रतिवचन दशायाम माने उत्तर देते समय भाष्यकार ने ऐसा कहा प्रतिवचन दशायाम इति अनेन प्रतिवचन दशायाम करके वहां इथिका में जो कहा था उसका अर्थ करते हैं, ये तस्या भाष्य उक्त इस भाष्य का कथन है कथ से कहा उक्त है ये षष्ट्यंत है, ये विसर्ग लगा देना चाहिए छूट गया है, सिद्धांत रूपत्वम सुधे भाष्य को सिद्धांत रूप दिख रहा है यहां प्रतिवचन बस प्रतिवचन शब्द दिया है यहां टीका ने बोला उक्तम च एतत् प्रतिवचन दशायाम ऐसा कहा हुआ है प्रतिबंध काल में कहा करके कहा इसे सिद्धांत भाष्य लगता है, पूर्व पक्ष रूपम अभी भवित भाष्यम पूर्व पक्ष स्वरूप भी पढ़ सकता है भाष्य कहते हैं वो भाष्य पूर्व पक्ष रूप भी हो सकता है लगाने की तरीका ऐसे बता दिया आगे ठीक है। उक्त से हेतु यही हेतु है जैसे सुक्तिका में सुक्तिका का सुक्तिकात्व माने क्या है रजत के आकार से परिणाम से अलब्ध जैसा था, रजत आकार जैसे अज्ञान के कारण था अज्ञान निवृत्त होते सुक्तिकात्व मिल जा होता है वो प्राप्ति की प्राप्ति अप्राप्ति की प्राप्ति ठीक इस प्रकार आत्मा ब्रह्म होते हुए भी अब्रह्म जैसा लग रहा था अज्ञान के कारण अहम ब्रह्मास्मि ज्ञान होते ही अज्ञान नष्ट हो गया, अज्ञान नष्ट हो गई बस माने ब्रह्मत्व की प्राप्ति मानी जाती है प्राप्ति की प्राप्ति है यही है यहां उक्तस्य बारह की टिप्पणी में कह रहे हैं उक्तस्य तो विद्या फले देवादिना विघ्न कर्तृत्व अभावे उक्तस्य विदुषो देवादि आत्मस्वरूप हेतु इत्यर्थ, ज्ञान के फल जो है ना सर्वात्मभाव की प्राप्ति है ब्रह्मत्व प्राप्ति है उसमें देवादि में विघ्न कर्तृत्व अभाव है देवादियों का विघ्न कर्तृत्व तो संभव नहीं इसमें, उक्तस्य विदुषो कहा गया जो विद्वान का देवादि आत्मस्वरूप हेतु विद्वान देवताओं का भी आत्मा होता है करके कहा उसी हेतु में उक्त हेतु अपेक्षित उस हेतु में जो अपेक्षित है बदन अपेक्षित जो वाक्य होगा कहते हुए ब्रह्मविदो देवादि आत्मते फलितमह, ब्रह्मवेत्ता को देवादि का स्वरूप होने में निष्पन्न जो होता है वो बताते हैं। अतः कहा भाष्य में, अतो न आत्मना प्रतिकूल्यत्व देवानां प्रयत्न समवती, अपने आत्मा के विपरीत प्रयत्न करने में प्रतिकूल होने में देवताओं का सामर्थ्य है ही नहीं, क्यों उनका भी स्वरूप है, वो अपने स्वरूप के प्रतिकूल कोई कर ही नहीं सकता, देवादि सब कल्पित है आत्मा। वो तो अज्ञान काल में देवता भिन्न है, मैं भिन्न हूं बुद्धि होती है, किंतु वहां तो सबके सब अज्ञान निवृत्त हो गया, अज्ञान का काल सब निवृत्त हो जाते हैं, तो देवादि वहां विघ्न नहीं कर सकते उस काल। अच्छा ठीक है ना, कैवल्य तेषाम विघ्न अकर्तृत्व कुत्र तत्कर्तृता, यदि शंकर है कैवल्य में देवताओं का आत्मा में विघ्न करना यदि सामर्थ्य नहीं है तो फिर देवताओं का विघ्न करने में सामर्थ्य किसमें है, कहते जिस साधन का अनित्य फल होगा वह विघ्न करने में सामर्थ्य है। यहां तो ज्ञान का साधन क्या है, वो अनित्य फल नहीं नित्य फल है, वहां विघ्न करने के संभव नहीं है, ये कहना चाहते हैं। यश्य का इसे कहा, यश्य ही अनात्म भूतम फलम, जिस साधन का अनात्म स्वरूप फल होगा, जैसे कर्मादि साधन का अनात्म फल होता है उसका, देश काल निमित्तांतरित वो भिन्न काल में साधन भिन्न काल में साध्य ऐसा होगा, भिन्न देश में साधन भिन्न देश में साध्य होगा, व्यवधान युक्त होगा, तत्र उस स्थान में आत्म विषय सफल प्रयत्न विघ्नाचरणाय देवादि नाम, वह स्वरूप के विषय में देवताओं का सफल प्रयत्न होता है विघ्न के आचरण के लिए। अच्छा विघ्नाचरणाय देवादि नाम कहा, ठीक है देखे तेषा निरंकुशत्व, सभी जगह क्या विघ्न करने में समर्थ हो गया, अंकुश नहीं है क्या उनके लिए, निरंकुश है सबको होंगे, कहते ना ना ना निरंकुश नहीं है अंकुश है, ज्ञानी के लिए वो नहीं कर सकते विघ्न नहीं कर सकते। तेषा मन देवानाम निरंकुशत्व प्रसर बाहर रहती, निरंकुश सामर्थ्य विघ्न करने में समर्थ हो गया कहीं भी कर दे ऐसा नहीं, अंकुश है कहां, आत्मव्यता को नहीं कर सकते अन्यत्र कर सकते हैं, निरंकुशत्व बाहर रहती है, भाष्यकार उसको रोकते हैं, निरंकुशता नहीं है देवताओं में विघ्न करने में, जहां चाहे वहां कर दे ऐसा नहीं कर सकते, हाँ जहां पर अनित्य फल वाला साधन होगा वहां कर सकते हैं, यही है। ये 13 की टिप्पणी है तेषाम में, 13 में कहा देवादि नाम, तेषाम ने देवादि नाम निरंकुशत्व बाहर रहती, निरंकुशत्व को वारण करते हैं, निरंकुश नहीं सर्वत्र कहीं भी हो चाहे वो विघ्न करे ऐसा नहीं है, कहते न तू कहा न तू यह विद्या समकाल आत्मभूते, जहां ऐसा फल जहां होगा ज्ञान के समकाल में ही आत्मभूत फल मिलना है, जहां देश काल निमित्त तो अनंतरित है, जहां देश काल निमित्त का विवरण नहीं है ऐसे फल में अवसर अनुपत्ते देवाराम अवसर अनुपत्ति, देवताओं का विघ्न कर में अवसर ही नहीं होगा। ठीक है कहा सफल प्रयत्न यदि पूर्व संबंध सफल प्रयत्न वही होगा न तो यहां सफल प्रयत्न नहीं हो सकता, यहां माने ये नित्य जो साध्य है वहां पर सफल प्रयत्न नहीं हो सकता, ये पूर्व के साथ संबंध करना कहा। तस्य निर्वकाशत्वाद इति हेतु, क्यों वो निर्वकाश है, तस्य माने 14 का प्रयत्न से, वो प्रयत्न जो करेंगे ना निर्वकाश है, माने आत्मवेत्ता में उनका प्रयत्न सफल नहीं होना निर्वकाश है, अन्यत्र अवकाश है प्रयत्न करने के, जहां अनित्य साधन से अनित्य साध्य की प्राप्ति होगी वहां पर विघ्न कर सकते हैं, किंतु यहां तो नित्य साधन से नित्य की साध्य की प्राप्ति है। इत्यादि कहा, समय हो गया है यह रखते हैं आगे फिर करते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम।